pa pa pa pa pa pa pa pa pa ra pa pa ra pa pa ra claque boom pa ra pa pa pa pa pa pa pa pa morro do dentro.